آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. صدق الله العلي العظيم. دروس پڑھی. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاة کے بعد تفسیر بیان کرنے سے پہلے پھر عرض گزار ہوں، سب دوست سن لیں، جہاں تک میری آواز گئی ہے، جنہوں نے بھی قرآن شریف میرا پڑھنا سنا ہے وہ سجدہ تلاوت کر لیں، کیونکہ آج پھر میں نے وہی آیت پڑھی ہے. سنتوں سے پہلے، سنتوں کے بعد، کسی وقت بھی آج ایک مرتبہ سجدہ تلاوت کر لیں، کیونکہ جو آیت میں نے پڑھی ہے وہ سجدے کی آیت ہے. جتنے لوگوں نے میری آواز سنی ہے، جہاں تک آواز گئی ہے، سمجھ آئی یا نہیں آئی، آواز ان کے کانوں میں گئی ہے، وہ سجدہ تلاوت ضرور کر لیں. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا یہ سجدے والی آیت آج بیان ہو جائے، تاکہ آئندہ اس کے بیان کی ضرورت نہ رہے. گزشتہ جمعے اس کو بیان پڑا تھا، لیکن اس کا بیان مکمل نہیں ہو سکا، اس لیے آج اس کو پھر پڑھنا پڑا ہے. ایک نشست میں اگر بار بار آیت پڑھی جائے تو ایک ہی مرتبہ سجدہ ہوگا، لیکن جتنے لوگوں نے سنی ہے سب نے سجدہ ایک مرتبہ کرنا ہے. اس لیے میں نے یاد دہانی کرا دی ہے تاکہ کوئی بھی بھول نہ جائے. میرے دوستوں اور بزرگوں، اس سے پہلے یہ بیان ہوا کہ اللہ ہی کی طرف بلانا، اللہ ہی کی دعوت، اللہ کا پکارنا ہی سچا ہے، اور اس کے سوا یہ مشرکین جن بتوں کو پکارتے ہیں یا کسی کو خدا کا شریک سمجھ کر پکارتے ہیں تو وہ پکارنے والے بت مجسمے کچھ نہیں سنتے. اور جس طرح پانی کے سامنے ہتھیلیاں پھیلانا بے فائدہ ہے کہ پھیلی ہوئی ہتھیلیوں پر پانی نہیں ٹھہرتا, پانی کو نہیں پکڑا جا سکتا, ہتھیلیاں پھیلا کے پانی منہ تک نہیں لے جایا جا سکتا, اسی طرح ان کافروں کو بھی ان بتوں کے پکارنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا. وہ لوگ جو بتوں کو نہ پکاریں مگر کسی اور کو اللہ کا شریک سمجھیں وہ بھی اسی بات میں داخل ہیں. اور ہم اہل سنت و جماعت اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق یا اللہ کا کسی طرح شریک سمجھتے نہیں ہیں. کوئی نبی ہو یا ولی ہو ہم کسی کو اللہ کا شریک ہرگز ہرگز نہیں سمجھتے. اس لیے کوئی ہم پر اگر ایسا الزام لگائے کہ ہم نبی کو پکارتے ہیں, صحابہ کو, اولیاء کو پکارتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ہم ان کو اللہ کا شریک سمجھتے ہیں, ایسا نہیں ہے. ہم ہر کے کسی کو کسی طرح اللہ کا شریک مانتے, ذرا اونچی کہہ دیجئے, نہیں. جب ہم انکار کر رہے ہیں تو پھر ہمارے انکار کے بعد کوئی ہم پر اگر الزام لگاتا ہے تو وہ بہتان لگاتا ہے, وہ جھوٹا ہے, کذاب ہے, اور اس کے الزام لگانے سے ہم مشرک ہو سکتے نہیں. جب اللہ کے ہاں ہم مسلمان ہیں تو کسی کے مشرک کہنے سے ہم مشرک ہو سکتے نہیں. اور میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ ہم اللہ والوں کو اللہ کا پیارا سمجھ کے پکارتے ہیں, اور یہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ لوگ خود سے نہیں کچھ کرتے, فعل اللہ کا ہوتا ہے, یہ اللہ کے جلووں سے, اللہ کی برکات اور اللہ کی رحمت سے مظہر ہوتے ہیں. معجزہ اور کرامت اللہ کا فعل ہے, ظاہر اس کے بندوں سے ہوتا ہے. تو ہم لوگ ان لوگوں کو یعنی انبیاء اولیاء کو ہرگز اللہ کا شریک نہیں مانتے, اور ذاتی طور پر متصرف اختیار والا بھی نہیں مانتے. ان کو ہماری مدد کرنے کی طاقت دینے والا اللہ تعالی. لہذا شرک کا گمان خیال ختم ہو گیا. اگر اس کے باوجود کوئی نہیں مانتا تو اس کو چاہیے کہ وہ قرآن اور حدیث کو سمجھے, اور سمجھ کر پھر کوئی بات کرے. جب تک کوئی پوری طرح نہیں سمجھے اس وقت تک اس کو زبان کھولنی نہیں چاہیے. فرمایا وما تعاؤ الکافرین الا فی دلال, اور کافروں کی ہر دعا ہٹکتی رہتی ہے. اگر یہاں پکار کے معنی لیے جائیں تو وہ بتوں کو پکارتے ہیں تو بت تو سنتے نہیں, بت تو سنتے نہیں ہیں تو پھر ان کی آواز کھٹک ہی رہی ہے نا. اور اگر یہاں معنی دعا ہو تو دعا کا معنی یہ کہ کافر دنیا میں جتنی دعائیں کرتے ہیں اگر کسی کی کوئی ایک آدھی بات قبول ہو جائے تو وہ اس آیت کے منافی نہیں ہوگا. مطلب یہ کہ جب ان کا عقیدہ درست نہیں ہے تو اللہ کی بارگاہ میں ان کی دعا قبول ہوتی نہیں. وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا کی دوسروں کو عبادت کے لائق سمجھ لیا ہے وہ یاد رکھیں کہ جس طرح پانی بے شعور ہے اور ہمارے پکارنے سے اوپر چڑھ کر آ کر ہماری پیاس نہیں بجھا سکتا, ایسے ہی بت بے شعور ہیں, وہ کسی کی فریاد ہرگز سن نہیں سکتے. اور کافر کی تو اللہ بھی نہیں سنتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بغیر وسیلے کے اللہ کو پکارتا ہے اور اللہ کے لیے اس کا عقیدہ اور ایمان صحیح نہیں. اس کے بعد ہمارے لیے کسی شک شبے کی گنجائش نہیں رہتی, اور ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ لوگ جن کا عقیدہ اور ایمان درست نہیں ہے وہ لوگ کسی طرح بھی فائدہ حاصل کر سکتے نہیں. دنیا میں یا آخرت میں کافروں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی, یا یہ معنی کیے جائیں گے کہ وہ بتوں سے جو دعائیں کرتے ہیں وہ قبول. کافر جو بتوں سے دعائیں کرتے ہیں وہ قبول نہیں ہوتی, سب برباد ہے, اس کا کچھ نفع نہیں. اس لیے کہ بتوں سے مانگنا شرک ہے اور وہ کچھ دے سکتے نہیں ہیں, کسی نفع نقصان کے وہ ہرگز مالک نہیں. جب مجھے اور آپ کو یہ بات معلوم ہو گئی, ہم نے جان لیا, اس کے بعد بھی اگر ہم اس کو نہ سمجھیں تو پھر ہم جیسا نا سمجھ اور نادان کون ہوگا کہ جس کو کھول کھول کے بات بتا دی جائے پھر بھی وہ نہ سمجھے. قرآن نے بتا دیا کہ اللہ کا کوئی بھی کسی طرح شریک نہیں ہے, اور بتوں کو معبود سمجھنا یا اللہ کا شریک سمجھنا یہ شرک ہے. کسی کو بھی اللہ کا شریک سمجھنا یہ شرک ہے اور مشرک کی بخشش نہیں ہوتی. اب چونکہ یہاں پر آپ سن چکے ہیں والذین یدعون, الذین سے مراد وہ چیزیں جن کو اللہ کا شریک بناتے ہیں, اللہ کے سوا جن کو معبود سمجھتے ہیں, اس میں بت ہوں یا بندے ہوں جو بھی ہوں وہ شریک ہیں, اللہ کا کوئی شریک نہیں, اور وہ شریک ٹھہراتے ہیں تو جو شریک ٹھہرائے وہ غلط ہے. میں نے اس موقع پر آپ کے سامنے یہ بھی بتا دیا تھا کہ کافر ایسا ہے کہ اس کی تو وہ جس کو معبود بنا لے, خواہ وہ بت ہو یا کوئی ہو, وہ تو اس کی نہیں سنتا, لیکن ایمان والے کو یہ طاقت حاصل ہے کہ جو اللہ تعالی کا سچا بندہ بن جائے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بن جائے, پھر پانی اور پتھر اس کا حکم سنتے ہیں, اس کی حکومت پانی پر بھی ہوتی ہے, اس کی حکومت پتھروں پر بھی ہوتی ہے, کیونکہ وہ اللہ کا مطیع ہو جاتا ہے اور اللہ کی مخلوق میں یہ چیزیں پھر اس بندے کی اطاعت کرتی ہیں. چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنایا تھا آپ کو کہ انہوں نے دریائے نیل کو چلایا, مدینہ منورہ میں زلزلہ آیا, حضرت عمر فاروق بیٹھے ہوئے اپنی جوتیوں کو ٹھیک کر رہے تھے, پاس ہی کوڑا رکھا ہوا تھا درہ, اٹھا کے زور سے زمین سے مارا, فرمایا کیوں ہلتی ہے, کیا میں تجھ پر عدل نہیں کرتا؟ اسی وقت زمین ہلنا بند ہو گئی. علماء فرماتے ہیں اس کے بعد مدینے میں کبھی زلزلہ نہیں آیا. یہاں سے ایک مسئلہ اور بھی معلوم ہو گیا, زلزلے کب آتے ہیں؟ جب عدل نہیں ہوتا. اور آج کل جو حال ہے دنیا بھر میں وہ ہمارے سامنے, لیکن اس سے پتہ چل گیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں کہ انہوں نے بتا دیا کہ جو اللہ کا بندہ بن جائے, نبی کا غلام بن جائے, اس کی پانی پر بھی حکومت ہوتی ہے اور اس کی پتھروں پر بھی, زمین پر بھی, پہاڑوں پر بھی حکومت ہوتی ہے. اگر اس طرح سے واقعات سناتا رہوں, تفصیل ہے بڑی, دیگر سے ہوا کے بھی واقعات ہیں, صحابہ کے بھی واقعات ہیں کہ جنگوں میں گئے، دریا پار کیے، دریا پار کرتے ہوئے صحابہ کا جو سامان دریا میں گرا دریا نے واپس کر دیا. پہاڑوں کے دامن میں جب ضرورت پڑی صحابہ کو، صحابہ نے آواز لگائی تو جانوروں نے بھی حکم سنا اور جگہ خالی کی. ایسے واقعات بھی ہیں. اگر ہم نہ سمجھیں، ان پر توجہ نہ کریں اور اس کے باوجود نہ مانیں تو ان ہستیوں کا کوئی نقصان نہیں، ہمارا ہی نقصان ہوتا. اور حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے جب کوئی بندہ میرا محبوب بن جاتا ہے اس کے کان میں بچ کرتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے. تو گویا اس میں جو قوت آ جاتی ہے وہ قوت رقانی ہوتی ہے، اور یہ اللہ کا آپ کی عطا ہے. مگر اس طرح وہ اللہ کا شریک نہیں بن جاتا. کسی طرح اللہ کے ساتھ اس کا مثل یا اس کے برابر یا اس جیسا نہیں ہو جاتا. بندہ بنتا ہی جاتا ہے، مگر اس کو جو کمال بن جاتا ہے آزاد ایسے ہیں وہی جسمانی، مگر اس میں قوت آ جاتی ہے ربانی. اور اس کی مثالیں بھی آپ اگر سنتے ہیں. کافروں نے جو غلطی کی وہ یہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی پیاری بات کو سمجھایا نہیں سمجھتے. اور پھر یہ بھی سمجھا جائے عقل سے کام لیں ہم لوگ کہ ہتھیلیاں پھیلا کر پانی لینا مشکل ہے. ہتھیلیاں پھیلا کر پانی لینا مشکل ہے کہ جب تک چلو نہیں بنائیں گے پانی ٹھہرے گا نہیں. سیدھی ہتھیلی پر، پھیلی ہتھیلی پر پانی نہیں ٹھہرتا، پانی نہیں آتا. تو پانی کا حاصل کرنا کتنی مشکل بات ہے، کتنی محنت کرنی پڑتی ہے. وہ پانی آسانی سے نہیں ملتا تو رب آسانی سے کیسے مل جائے گا؟ اس کے لیے بھی وہی طریقہ اختیار کرنا پڑے گا جو صحیح طریقہ ہے. غلط طریقے سے خدا ملتا نہیں. اور وہ بھی میں آپ کو سمجھا چکا کہ اگر چائے میں میٹھا دیکھنا ہو تو کان میں ڈالنے سے، ناک میں ڈالنے سے، آنکھ میں ڈالنے سے، سر میں ڈالنے سے میٹھا معلوم نہیں ہوگا جب تک زبان سے چکھیں گے نہیں. تو صحیح طریقہ اختیار کرنا چاہیے. جو لوگ صحیح طریقہ اختیار نہیں کرتے وہ لوگ نقصان اٹھاتے. کیا اٹھاتے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی انہیں کی طرح ہو جائے تو آپ کی مرضی، ورنہ بات آپ کو کھول کر سمجھا رہا ہوں. اس کے بعد پھر کسی شک شبے کی گنجائش نہیں رہے. اس میں اور بہت سی باتیں ہیں جو بیان ہوئی ہیں اور آئندہ بھی ہوتی رہیں گی. آگے چلیے، میں وہ آیت سجدہ پھر پڑھ رہا ہوں جنہوں نے سن لی ہے ان کو تو معلوم ہے، جنہوں نے نہیں سنی وہ پھر سن لے کہ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے اس آیت کو سننے والے سجدہ تلاوت ضرور کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، اور اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں جتنے آسمانوں میں ہیں اور جتنے زمینوں میں۔ آسمان والے بھی اور زمین والے بھی کس کو سجدہ کرتے ہیں؟ ذرا اونچی کہیے گا، اللہ کو۔ خوشی سے کریں یا مجبوری سے؟ تو آؤں وہ کر ہوں، وہ سجدہ کر کے خوشی پائے یا سجدہ کرتے ہوئے کراہت محسوس کرے؟ مجبورن کرے۔ سجدہ کس کو کرنا ہے؟ دل سے کرو یا برے دل سے کرو؟ خوشی سے کرو نہ خوشی سے کرو، سجدہ سوائے اللہ کے کسی اور کو ہو سکتا نہیں۔ وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور ان کی پرچھائیاں ہر صبح و شام۔ سنیں، یہ پرچھائیاں مراد سائے، شیڈو، سایہ ہوتا ہے نا، آپ دھوپ میں ہو تو آپ کا سایہ پڑتا ہے نا، ہم کتیب ہے، نور کا سایہ نہیں ہوتا، نور کا سایہ نہیں، ہمارا سایہ ہے، ہم نور نہیں ہیں نا، کوشش کریں ہم نور بن جائیں، شاید ہمارا بھی سایہ نہ رہے۔ سنیں، سائے صبح مغرب کی طرف اور شام کو کس طرف ہوتے ہیں؟ مشرق کی طرف۔ کبھی آسمان کھڑے ہونا، آپ دیکھیں سایا کس طرف ہوتا ہے۔ یہ جو سائے ہے یہ رب کی طرف سے، ان کی حرکتیں جو ہیں یہ بھی رب کی اطاعت پر مبنی ہیں۔ اطاعت کے معنی فرما برداری۔ انسان سرکش ہو جاتا ہے، نافرمان ہو جاتا ہے، پنجابی کے اندر میں آپ ادھرا ہو جاتا ہے، اپنی منمانی کرنے لگ جاتا ہے، اللہ کی فرما برداری چھوڑ کر نفس و شیطان کی فرما برداری کرنے لگ جاتا ہے، مگر اس کو سوچنا چاہیے کہ اس کا سایہ اس کے قابو میں نہیں ہے۔ اے انسان، تو اپنے سائے پر تو قابو نہیں پا سکتا، تو خدائی سے کیا لڑے گا؟ اپنے نفس کو قابو کر، شیطان سے چھٹکارا حاصل کر۔ اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ دنیا کو تسخیر کرنے گا تو تیرا یہ خواب پورا ہو سکتا نہیں، کیونکہ جب تک تو اللہ کا فرما بردار نہیں کرے گا کوئی اور کوئی فرما برداری نہیں کرے گا، اور اگر تو اللہ کا فرما بردار بن جائے تو یہ ساری چیزیں تیرے پیچھے لگ جائیں گی۔ تم دنیا کو لات مارو، دنیا تمہارے پیچھے پیچھے آئے گی، اور تو دنیا ہاتھ آنے والی چیز پیچھے پیچھے لگائے رکھے گی، قریب ہو جائے گی، آپ لپکیں گے تو پھر اور دور ہو جائے گی، اور اس نے کبھی کسی سے وفا نہیں کی۔ اور اللہ والوں کو دیکھ لو، انہوں نے دنیا کو چھوڑا، دنیا ان کے پیچھے پیچھے، آج بھی دیکھ لو، وہ اپنی قبروں میں آرام فرمائے، دنیا پیچھے پیچھے۔ اور ہم نے یہ سبق ان کو دیکھ کر بھی اگر نہیں سمجھا تو پھر ہم نے کیا پایا، کیا حاصل کیا؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، جو لوگ سجدہ نہیں کرتے، یہ ان کے لیے بتایا گیا ہے کہ تم اپنے سائے کو دیکھو، اور تمہارا سایہ تو اللہ کا حکم مان رہا ہے، تم عقل والے ہو کر اللہ کا حکم نہیں مانتے، اس کا مطلب یہ کہ تم اپنے سائے سے بھی برے ہو، تمہارے سائے جھکتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، وہ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اور تم نہ کرو تو پھر تم جیسا بدبخت کوئی۔ آسمان اور زمین دونوں کا ذکر آیا ہے، اس سے مراد فرشتے بھی ہیں، اہل ایمان بھی ہیں، اور ظلال سے مراد جسم بھی ہیں، لوگ بھی ہیں۔ مفسرین نے اس پر گفتگو کی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں یہاں ایک بات کرتا چلوں، مفسرین نے واضح طور پر لکھا ہے کہ مومن سجدہ خوشی سے کرتا ہے، منافق مجبوری سے کرتا ہے. جس کو نماز پڑھنا پسند نہ ہو، اچھا نہ لگے، سمجھ لو اس کے اندر ایمان پختہ نہیں. بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا، نماز کا وقت آئے تو لپکتے ہیں، نماز کے لیے شوق ہوتا ہے، اور بہت سے مجبور ہوتے ہیں. تو جو مجبوراً سجدہ کر رہا ہے، سجدہ تو وہ کر رہا ہے مگر وہ جان لے کہ اس کے ایمانی حالات اچھے نہیں. اس سجدے کی لذت صرف مومن کو مل سکتی ہے، منافق کو مل سکتی نہیں. اور جن کو یہ لذت ملی ہے ان سے پوچھو، ان کو جو مزہ سجدے میں آتا ہے وہ کسی اور شہر میں آتا نہیں. کہنے والے نے اسی لیے کہا نا کہ ملتا ہے کیا نماز میں، سجدے میں جا کے دیکھ، سجدہ کر کے دیکھ، پھر تجھے پتا چلے گا. یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ارے تو اللہ کے سامنے جھک جا، تجھے کسی اور کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا. اور اگر اللہ کے سامنے نہیں جھکے گا تو پھر ہر ایک کے سامنے جھکتا رہے گا اور کچھ حاصل نہیں ہوگا. اور جو اللہ کے سامنے جھکے ہیں ان کو دیکھو عزت ملی ہے، کیونکہ من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع کرتا ہے اللہ اس کو بلند بھی اتنا ہی کرتا. اس کے باوجود ہم نہ سمجھیں تو پھر اندازہ کر لیجئے کہ ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں. اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں، مگر سجدہ جب بھی کرو تو خوشی سے کرو، اور اگر سجدہ کرنے میں لذت نہیں آتی تو اپنے ایمان کی حالت کو درست کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ہم صحیح معنوں میں مومن نہیں ہیں، کیونکہ عبادت میں مزہ نہ آنا یہ نفاق کی علامت ہے. اس کا مطلب یہ کہ اندر ابھی منافقت ہے، دنیا ہے اور چیزوں کی خواہشات اور لذتیں ہیں. جنہوں نے ہمیں ایمان کی لذتوں سے روک رکھا ہے ان چیزوں کو نکالیں. اور چار پانچ دن کی بات نا، کچھ جمعہ رات سے رمضان شریف شروع ہو جائے گا، پھر دیکھنا لوگوں کو سجدے زیادہ کریں گے نا، مسجدیں بھری ہوں گی. ابھی تو آخر وقت تک مسجد بھرتی ہے، جمعے میں پھر ماشاءاللہ میرے آنے سے پہلے ہی آدھی سے زیادہ بھری ہوگی ماشاءاللہ. یہاں تو لوگ پہلے بھی آتے ہیں، لیکن رمضان میں آپ دیکھیں گے لوگ زیادہ آئیں گے، زیادہ نماز پڑھی جائے گی زیادہ. اس کا نام علی، بڑے کو علی اکبر، درمیانے کو علی اوسط، چھوٹے کو علی اکبر، تینوں کا نام علی، پہچان کے لیے اکبر، اوسط اور اکبر کے لفظ لگے ہوئے. یہ درمیانے جن کو ہم امام قابل عابدین کہتے ہیں، فرض نمازوں کے علاوہ، رات کو تہجد کے علاوہ روزانہ 1000 نفل پڑھا سکتے ہیں. کہنا آسان ہے، کرتے دکھانا. ہم سال میں ایک دو بڑی راتیں شب برات آ جائے، شب قدر آ جائے، کچھ ایسا 30 نفل پڑھ لیں، بہت بڑی مشکل ہے. روزانہ 1000 نفل پڑھنا آسان بات ہے. ایسی ہی روایت حضرت سیدنا آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آتی ہے کہ وہ بھی روزانہ کثرت سے نوافل پڑھا کرتے ہیں. 40 سال عشاء کے وضو سے انہوں نے فجر کی نماز پڑھی. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 46 برس عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. مجھے اور آپ کو جان لینا چاہیے کہ اگر ان لوگوں کو عزت ملی ہے اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے سامنے خود کو جھکایا، اللہ نے ان کو بلند بھی اتنا ہی. اور اگر ہم ان کو دیکھ کے بھی سبق حاصل نہیں کرتے اور فرض بھی ادا نہیں کرتے تو پھر بتائیں ہمیں عزت کہاں سے ملے گی. خوشی سے سجدہ کرنا چاہیے. عبادت میں لذت اسی وقت ملے گی جب دل میں ایمان کا نقش صحیح ہوگا، اچھا ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو عبادت کا ذوق اور شوق عطا فرمائے. سنیں، سائے سے مراد ظاہر اور جسم اگر لیا جائے تو سجدے کی نسبت اس کی طرف صحیح ہوگی. اور فرمایا بل ہو بل آسات صبح و شام، یہ جو عصر اور مغرب کا درمیانی وقت ہوتا ہے اس کو اصیل کہتے ہیں، اصیل وقت. تو آسار کا لفظ آیا تو اس سے مراد صبح و شام کے وقت، جو صبح و شام سجدہ کرتے ہیں، جن کی صبح بھی اللہ کی بارگاہ میں جھکنے سے ہوتی ہے، شام بھی جھکنے سے ہوتی ہے، ان کے لیے سارا وقت اچھا ہی گزرتا ہے، ان کا سارا وقت اچھا.